jestli mohu uvést posledního dnešního hosta, kterým je Vítězslav Sommer, působící na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Ne, máma bude Coca-Cola. A zabývá se dějinami komunismu, historiografie a společenských věd, a vztahem expertního myšlení k a vládnutí v moderních společnostech. A jeho dnešní příspěvek se bude týkat právě technokracie, role expertů moderního státu, o čemž také vydal s kolektivem dalších autorů před nějakou dobou knihu Řídit socialismus jako firmu technokratické vládnutí v Československu 1956 až 89. Jo, to díky za uvedení a za pozvání. Ty to čteš? A pro ty, kdo ještě neodešli do hospody, tak mám pro vás můj referát. Jak už bylo řečeno, já jsem historik, takže to bude asi trochu jiný než referáty filozofů. A já začnu vlastně u definice a u terminologie, protože hlavně třeba v německé tady si jsou historici posedlí terminologií. Němci mají tradici Begriffsgeschichte, takže každý termín je potřeba důsledně vysvětlit a na každém semináři, když použijete slovo technokracie nebo expert nebo expertíza a je tam německý kolega vychovaný tradici Begriffsgeschichte, tak okamžitě udeří a říká, co to teda je, vlastně, co jsou to ti, kdo je to ten expert. A my jsme na to tady narazili už dnes, vlastně, když jsme mluvili o těch vzdělancích, jako kdo by třeba v té třetí komoře, kdo by to byl ten vzdělanec, jo? Jestli by to byl, že každý si asi pod tím slovem představí něco jiného. Když vezmu nějaký příklad, ale nemyslím to nějak ironicky, třeba Andrej Babiš, který jako vzdělán se asi představí profesora ekonomie, který prostě dá spoustu dobrých praktických rad. Asi tady v tom publiku si více jako vzdělán se představíte filozofa a myslím, že pro spoustu lidí by si jako vzdělán se představili kohokoliv jiného než humanitního vědce. Protože podle docela mnohých přírodních věcí humanitní vědy vlastně nejsou vědou, takže by takovýhle vzdělán si vlastně neměli co dělat v třetí komoře, že vlastně je to strašně to obrovský problém, jako jak je vlastně definovat experta, vzdělán se, technokrata, odborníka. A já si vlastně pomáhám tím, abych tedy začal, že jsem snažil aplikovat přístup, který prosazuje americký sociolog Gil Eyal, který se dlouhodobě věnuje právě dějinám expertízy, dějinám expertních vrstev. Mimochodem, jeho první větší práce z 90. let se věnovala rozdělení Československa, protože on působil v takovém tom slavném týmu sociologa Ivana Selényho, který zkoumal ten vznik postsocialistických společností a mocenských vztahů těch čerstvě budovaných demokracií po roce 89. A on se právě věnoval rozdělení Československa právě z hlediska role expertů a nějakých těchto jako vzdělaných vrstev v tom souboji o to nástupnictví na začátku 90. let. A Eyal nedávno vydal knihu, která se jmenuje Krize expertízy, vyšlo to na podzim 2019. A už ten název říká, on se snažil nějak jako shrnout tu soudobou debatu o tom, že expertní vědění a obecně vědecké poznání je v nějaké krizi. Často o tom slyšíme o postpravdě, fake news, o útocích na vědecké poznání, na jeho kredibilitu, na jeho politickou využitelnost. A vlastně ta definice expertízy a experta je předmětem dlouhodobých polemik. Neexistuje na tom jakákoliv shoda. A právě ve veřejném diskurzu mimo jakékoliv akademické debaty zuří opravdu boje o to, jestli důvěřovat vědeckému poznání, jestli má nějakou politickou relevanci. A mohli jsme to vidět zcela aktuálně v těch debatách o covidu, o tom, jako co by, do jaké míry věřit vědcům, do jaké míry se chovat třeba intuitivně, jestli věřit více epidemiologům, nebo jestli věřit více virologům, nebo jestli věřit více ekonomům. Takže teď to máme, takhle jsme to mohli sledovat opravdu, se říká, první řady, tedy tyhle ty spory. Další velké otázky dneška, kde se tohleto vyjevuje, tak jsou třeba debaty o očkování, vakcinaci, že tam vidí to obrovský spor, nějaké vědecké komunity a nějaký jako anti-očkovacích aktivistů, globální oteplování, asi ten největší spor vůbec o expertízu, o tom, jako jestli má pravdu klimatický panel, jestli je věrohodný, máte obrovskou scénu popírání klimatické změny, která vlastně pracuje, řekněme, s tím jako vědeckým jazykem a snaží se nabourávat nějaký vědecký konsenzus. A je to další veliký spor. Dříve v minulosti bych připomněl dva veliké spory o expertízu, spor o kyselý déšť, to jestli existuje, co to je. A ještě, když jdeme dál do minulosti, tak to byl spor o tabák a o jeho škodlivost kouření. Zajímavé je, že ty spory o kouření, ty celý déš a globální oteplování, často tím prochází stejní lidi na straně těch expertů, kteří říkají, že kouření je zdravé, ty celý déš neexistuje a globální oteplování neexistuje. Často je to sponzorováno, přesně jak říká kolega, stejnými nadacemi, takže tady je to, že je to nějaký problém, který začíná v 60. 70. letech, kdy se podlamuje nějaká do té doby, řekněme, spíše všeobecně uznávaná autorita vědeckého poznání a probíhá do dnes. A Eyal má k tomu velmi zajímavý pragmatický přístup, on není moralistou, který by prostě psal o tom, že lidé nevěří vědě a řídíme se do katastrofy, nebo o nějakém jako ignorantském davu, který podléhá masáži populistů a antivědeckých aktivistů. A on se první teda snaží hovořit o tom, kdo to ten expert je, co je to expertíza. A on říká, expertíza nemá definici v podstatě. My nemůžeme říct, tenhle ten člověk je expert, tenhle není expert, ale co definuje experta, je jeho akce, jeho jednání. Takže je to situace, kdy někdo, kdo disponuje nějakým viděním, obvykle pocházejícím z vědeckého poznání, zasahuje, intervenuje do veřejné sféry, do veřejných otázek. A tato intervence na prvním místě charakterizuje experta jako experta. Experta jako experta charakterizuje jeho aktivita. Nikoliv například pevně daná pozice mocenské hierarchii nebo nějaká formální funkcionální příslušnost. To je prostě já jsem zaměstnaný na akademii věd. Mohl bych třeba sám sebe považovat za experta, ale pokud ta má činnost spočívá v tom, že chodím do knihovny a odpoledne píšu akademické články, a což je v podstatě všechno, a nezasahuju do veřejné sféry, nejsem třeba poradcem politika, nebo nejsem zaměstnaný zároveň nějakým think tanku, nevytvářím nějaký politický podklady, nějaký policy papery, tak podle Eyala vlastně neprovádím expertizu, jako nejsem expert na tu otázku. Takže tohleto, tenhle ten přístup se může zdát dost jako relativistický, možná schematický, ale je velmi použitelný, protože tím vyloučíme celou tu debatu o to, že se budeme hádat, jestli je větší expert fyzik, nebo biolog, nebo historik, nebo filozof. Eyal používá, takže vlastně proto on říká, neskoumíme experty, zkoumíme jejich akci, zkoumíme jejich jednání, zkoumíme ty situace, kdy dochází těm intervencím. Kdy zasahují do něčeho, kdy se snaží něco ovlivnit. A on tu expertizu, to její fungování, vysvětluje příměrem, který se mi velmi líbí, tři proudy dálnice. On říká, že se to můžeme představit jako dálnici, která má tři pruhy. Ten levý, kde se jezdí nejrychleji, to je politika a legislativa. A tam opravdu, tam to fičí, že jo, tam musíte se okamžitě rozhodovat. Takže když přijde globální pandemie, tak v tom levém pruhu prostě musíte něco udělat. Třeba aspoň to, že neřekne, že nebudeme dělat nic, ale prostě se musíte okamžitě rozhodnout a to rozhodnutí je velmi zásadní. Tam ten pravý pruh, to je ten úplně pomalý. Tam teda nejezdí kamiony, ale tam jsou vědci. To jsou akademická pracoviště, kde probíhá nějaký vědecký výzkum, který je většinou strašně zdlouhavý. Takže zkoumání virových onemocnění prostě trvá desetiletí. Jsou tam nejspíš, já se v tom nevyznám, ale nejspíš jsou tam vědecké kontroverze, která trvají léta a která navíc je možné zvrátit. Jo? To politické rozhodnutí, když chcete zvrátit, tak Eyal říká, to je velký problém, protože máme tady nějaké kolektivní politické rozhodování a když to chcete zvrátit, musíte to znovu celý napopravit, znovu celý nastartovat. Ve vědě věda funguje tak, že prostě pokud se najde nová evidence, vyvrátí se stará teorie, tak se ta fakta můžeme vlastně velmi jednoduše, velmi rychle revidovat. Takže v tomhle zase věda rychlejší paradoxně než ta politika. No a tady je ten třetí pruh, to je mezi, a tam se přejíždí z toho levého do pravého a zpět, no a to je ta expertíza. Tam se to vlastně setkává a to je ten, a proto je kolem expertízy tolik problémů a tolik kontroverzí, protože tam dochází k těm srážkám. Jo, tam musíte, on tomu říká, rozhraní nebo interface mezi vědou a politikou, mezi vědou, politikou a legislativou a to, čemu my říkáme expertíza, on tomu říká policy science nebo regulatory science. Takže je to nějaká činnost, která používá vědecké argumenty, podkládá je vědeckými výzkumy, mnozí ti experti sami působí ve vědeckých institucích, ale zároveň ty argumenty musí překládat tak, aby mohli jet v tom nejrychlejším pruhu. Jo? Musí je komunikovat jinak, musí je přizpůsobit ty rychlosti. No a právě v tom přizpůsobování a v tom setkávání těch dvou se v tom prostředním pruhu vznikají ty karamboly a to je ten spor o krizi expertízy. A tenhle ten příměr velmi dobře vystihuje tu dynamiku a současně hraniční charakter expertní činnosti. Nemůžeme ji úplně přesně definovat, nemůžeme ji úplně přesně podchytit, ale je to právě v té akci, v tom setkávání se těch dvou sfér, které jinak fungují jinak. Já myslím, že každý, kdo, tady Marek vůbec říkal, že byl poradcem, tak myslím si, že to je přesně ta zkušenost, když někdo z toho akademického pruhu se setká s někým z toho politického pruhu. To je jako naprostý nedorozumění často, že jo? A ta expertiza má být to, co jsou to jiné jazyky, jiná definice problémů, jiný způsob komunikace. To úplně vůbec nerozumí. A ta expertiza je to, co má zprostředkovat ten kontakt. Ještě tady jeden termín, který je velmi důležitý, když mluvíme o expertech, a to je takzvaná sociologie vědy používá termín lay expertise, který může složit jako laická expertíza nebo neodborná expertíza, a vlastně jsou určité směry bádání o expertech, které říkají, že omezovat experta pouze na někoho, kdo je jako certifikovaný vědec, je veliký problém, a existuje spousta příkladů, kdy vlastně tu expertní pozici, tu intervenci mohou provádět jiní aktéři, kteří se vlastně stávají experty více třeba na rovině zkušenosti. Klasickým příkladem, který je velmi dobře zpracovaný v literatuře, jsou aktivisti v době epidemie HIV, pacientské skupiny. To znamená lidé, kteří říkají, naše expertíza spočívá z toho, že my jsme nakažení, naše komunita je nakažená. My sami čteme vědecké výzkumy a my víme, že to, jak nás léčíte, je špatný. A nedělá nám to dobře. A ta naše zkušenost, to je naše expertíza. Nebo to můžete mít právě v environmentální otázka. Jo? Řekněme, že taková ideálně kritická situace by byla, že když se někde má stavět přehrada a třeba ten argument politika je opřený o argument vědce, který říká, ta přehrada je dobrá věc, protože to udrží vodu v krajině, tak tam můžete mít lokální neziskovku, která je složena z lidí, kteří v té krajině žijí několik generací, a ti říkají, no ale my víme, že takhle to tady jako nefunguje, že to jako nepomůže. A to je ta expertíza, která je vlastně už spíše předmětem sporu jako mezi badateli expertíze. Jako je to expertíza, když teda není se, do jaké je ta zkušenost s ní expertíza, do kde ji můžeme brát vážně. Je ta zkušenost, když třeba budeme mluvit o očkování, jo? To je klasický případ, kdy ten argument, proč odmítnout očkování, je ten, který říká, já jsem slyšel, že mé sestřenice to neudělalo dobře prostě, a proto by jako nikdo neměl být očkován. Je tohle ta zkušenostní expertíza, kterou ještě brát vážně nebo ne? A EAL vlastně říká, při těch kontroverzích prostě se v nějakém momentu se musí uzavřít, protože jinak jako se ten proces nepohne dál, a on to říká, že to je obrovský problém všech debat expertízy, o krize expertízy. Dokdy vlastně legitimní debata, a když ta debata nemůže pokračovat, protože se nemůže vyřešit ten problém, a to je vlastně přesně problém vztahu expertízy a demokracie a participace, o kterém budu mluvit dál právě ty další části, jsou technokracie. Ještě jeden takový zajímavý přístup, který vlastně umožňuje zkoumat tady tu expertizu jako aktivitu, hlavně v sociologii, ekonomie se dost prosazuje přístup, který studuje jako performativitu ekonomické vědy. Ty sociologové jako Michel Fallon, Bruno McKenzie nebo Timothy Mitchell, a ti mluví o tom, že vlastně sám ten fakt ty analýzy už je tou intervencí, jo? Že když vlastně ekonom studuje nějaký ekonomický problém a týká se to právě ekonomie, která je jako nejvíce propojená s politikou. Jo? To je asi, řekl bych, jako nejvíce expertní věda byla ekonomie z těch společností. A když ekonom zkoumá nějaký problém, ten problém popisuje, tak zároveň vytváří tu ekonomickou realitu. Jako příklady může dát různé ekonomické ukazatele, nejslavnější HDP, o kterém se tady také dneska mluvili. To HDP nespadlo z měsíce, je to prostě teoretický koncept, který byl vymyšlený někdy v polovině 20. století, ve chvíli, kdy prostě státy usilovaly lépe řídit ekonomiku po velké hospodářské krize, bylo potřeba najít nějaký ukazatel, který by vlastně řekl, jak ten stát je ekonomicky výkonný. A takhle vzniklo HDP, v podstatě jako teoretický koncept nebo model, který ale dnes naprosto vlastně ovlivňuje podobu naší jako ekonomické reality. Jo? To jako hlavní politický argument je HDP, a je čím dál větší debata o tom, že je to ukazatel, který má obrovský množství problémů právě třeba při těch environmentálních otázkách, protože HDP třeba je nezohledňuje, protože jeho tvůrci tenkrát, když to budu historizovat, prostě neviděli environmentální problémy jako problémy. A proto je ani nenapadlo, že by prostě do ukazatele bohatství těch národních ekonomik mělo být třeba zahrnutá environmentální devastace. To my vidíme teď, a je otázka, jestli třeba ekonomové udělají nějakou takovou intervenci, že se ujme a takhle široce etabluje nějaký jiný ukazatel, který právě vytvoří úplně jinou ekonomickou realitu. A to si myslím, že dneska veliká debata mezi ekonomy. A tady jako z toho HDP taky vyplývá, že ten význam expertů, ten je zrůstal s rozmachem moderního státu z 19. století a v průběhu 20. století ten střední pruh byl čím dál víc důležitější, čím dál ten provoz tam rostl v průběhu 20. století, kdy vlastně byla velká poptávka po nějakém vědeckém aplikovatelném vědeckém poznání, které by vlastně umožnilo řídit či alespoň regulovat tu velmi složitou sociálně ekonomickou realitu toho moderního světa. A to nejenom ve státech, ale třeba v nějakých velkých rozsáhlých nestátních institucích, nejenom jako velkých soukromých firmách, korporacích, které samozřejmě mají obrovské expertní aparáty, ale také třeba v organizacích Mezinárodní zdravotnická organizace, UNESCO, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní klimatický panel, neziskovky a pak to, čemu se říká epistemické komunity, což jsou takové jako nadnárodní komunity expertů, kteří sdílí určitý jako odbornou mentalitu, pojmový aparát, koncepty a zaměřují se na nějaké otázky. Takovou velmi dobrou příkladem epistemické komunity jsou ekonomové centrálních bank, kteří mají velmi specifický jazyk, mají sdílené hodnoty o tom, jaká je role centrálních bank, co by měli dělat a co by neměli dělat. A řekněme, že tahle komunita se utváří někdy v 70. 80. letech a je jako velmi silná do dnes. A to je případ takové té nadnárodní expertní komunity, která vlastně je částečně státní, že ty banky jsou státní, ale zároveň není úplně státní, protože podle toho, řekněme, mainstreamu myšlení o centrálních bankách by měly být nezávislé, ty centrální banky neměly být politickou kontrolou, takže z toho vzniká taková zajímavá mezinárodní komunita, velmi dobře popsaná i v literatuře. No ale už jsem tady vlastně to zmínil, ta centrální banka nás vede k otázce demokracie, protože to je, si myslím, veliký problém přesně. Proč stát potřebuje experty? No proto, protože jsou věci čím dál složitější, je potřeba je mít nějak pod kontrolou. Kdyby to úplně historizovalo, by to reakce na krizi liberalismu v meziválečním období, velkou hospodářskou krizi. Ovšem je otázka, jaké jsou možnosti, řekněme, demokratické participace ve společnostech, které jsou tak složité, že vlastně nejdou řídit bez těch expertů. Jo, že jejich zpráva, a nemyslím řízení jenom v nějakým jako diktátorským modelu, jako že by někdo chtěl něco centrálně organizovat a určovat, ale vůbec jako zpráva, řekněme, moderního státu a je tak jako složitá, že potřebujete lidi, kteří opravdu ví hodně hluboce nějaké technické věci, ale zároveň by asi měl být ten ideál, že by ty společnosti měly řízené demokraticky. A to je právě obrovský problém, ten konflikt mezi demokracií a expertízou. Jako do jaké míry ten, kdo ví, ten expert, má i rozhodovat, můžete se setkat s různými návrhy, včetně, myslím, že v českém tisku to je celkem populární, občas nějaký komentátor s tím začal přijde s tím, že by se mělo lidem bez středního vzdělání odejmout volební právo. Jo. To je prostě extrémní příklad nějaké jako experty řízené společnosti. Vy jako nemáte papírové vzdělání, byste jako neměli volit, protože nemáte kapacitu pochopit to, co se děje. A zároveň, ale je jasný, že se bez těch expertů jako neobejdeme. Že? A teď jako kde najít ten správný poměr mezi tím, kdy vlastně maximálně tu expertizu jako využívat, ideálně jako uznávat, jo? Ideálně to, že když se prostě nějaký mezinárodní klimatický panel shodne na tom, že probíhá globální klimatická změna, takže se nebudeme další 20 let věnovat tomu, že budeme brát vážné názory, které se z nějakých velmi často zvyšných důvodů snaží ten konsenzus jako nabourat. Jo? Takže jako kdy budeme ty experty brát vážně, ale kde naopak nám zůstane nějaká možnost o něčem rozhovat o věce, o kterých třeba nevíme. Protože jako, my nemáme ty znalosti. No a vlastně tady jako vycházím z předpokladu, že ta expertní činnost sama není ani demokratická, ani nějak, řekněme, diktátorsko-totalitární, ale že vlastně to expertní vědění je někdy často tak výšeno, třeba i v odborné literatuře, jo, tak jako velkou skepsí, že prostě ten expert je nějaký chytrák, který řekne, já jsem vědec, já mám pravdu a vy mě budete poslouchat. Tak to je vlastně jeden extrémní příklad, druhý extrémní případ, řekněme nějakou jako radikální postmoderna, která říká, každý vědění je jako stejně hodnotný, jo, že to, co říká panel, já nevím, říkají desítky nebo stovky klimatologů, má stejnou hodnotu, jako to, co říká Václav Klaus starší, po změně klimatu. Jo, tak jako který ten, jsou ty dva opozitní póly a já si myslím, že vlastně vždy záleží na tom, čemu bychom mohli říkat jako politika vědí nebo politika expertízy, která ty vědecké poznatky přináší do praxi. A tady ta politika vědění potom upravuje ten poměr mezi lidskou svobodou a tou nutností organizovat společnost, organizovat stát, hospodářský život na nějaký úrovni vědeckého poznání a expertíze. A jednou z těch variant, a to je druhá část mého referátu, je technokracie. Jak tohle to organizovat? Není to úplně ta varianta, které bych se přikláněl, byla nějak sympatická. A obrovskou to historii, dnes už. A můžeme rozlišit dva takové jako modely, úplně ideálně typicky. Nějaká jako ideální technokracie, nebo řekněme, ideálně typická technokracie, ta se spíš nachází na rovině dějin myšlení. Jo, to je představa o tom, že vznikne nějaký úplně nový společenský ekonomický řád, kde budou vládnout vědci a odborníci. Jo, kde prostě budou vládnout ti, co mají nějaký poznání a nejsou to politici a nemají politický, asi nemají politický myšlení, nemají žádný ideologický afinity a prostě ti pouze vědí, jak ty věci zanalyzují na základě empirických fakt a řeknou, takhle to budeme dělat a tak to pojede. Taková ideální technokracie, která nikdy nevznikla. A potom ta druhá, ten druhý balík problémů je něco, čemu já říkám technokratické tendence, technokratické aspirace, kdy můžeme zkoumat jak různé projekty v oblasti politického myšlení, tak praktickou politiku v mnoha historických obdobích v moderní éře, která měla nějaké týhnutí technokracie, měla tam nějaké aspirace řídit více společnost s tím nasazením expertů, dát jim větší pravomoc a často s velmi rozdílným vztahem k demokracii nebo nějaké široké politické participaci. A co je s technokracií zajímavé, že ji můžeme nalézt všude, jo? Nalezeme ji ve všech moderních politických projektech, najdeme technokratické tendence bez rozdílu na pravici nebo levici. Prostě jak v poválečném socialismu v Československu, tak v poválečných Spojených státech, tak v nezávislé Indii, všude najdeme stoupence toho, že prostě je potřeba více vědců, více expertů mobilizovat a dát na jejich radu, aby ta společnost byla vlastně řízená efektivněji, aby byla výkonnější a aby se překonaly různé politické, národnostní či sociální spory. Jo, ta technokracie by vlastně měla slíbit něco jako plynulé a nekonfliktní vývoj materiálního blahobytu, sociální stabilitě, prosperitě. A ta technokratická idea říká, aby to bylo možné, tak se musíme zbavit politiků, kteří snižovaní, mají často nějaké nízké motivace, třeba teď jenom bohacovat a předat do rukou vzdělaných odborníků, kteří vlastně řeší ty problémy, kterými stojí na základě faktů a odborné analýzy. Takže když technokracie, vlastně ten termín se poprvé, uvádí, že se objevil někdy v roce 1919 ve Spojených státech, ale už máme takový ty předběžce v 19. století Saint-Simona, no, vláda vzdělaných mužů, která nahradí vládu kněží. Americký sociolog Veblen, ten zase vzýval inženýry. On říkal, prostě Americe vládnou obchodníci, to jsou takový jako malicherní požitkáři, kteří chtějí vydělat co nejvíc, kteří zautratíte za luxus. Říkal, měli vládnou inženýři, kteří mají takovou ten inženýrský étos, tý dobře odvedený práce, jako askeze a jako dosahování té výkonnosti bez toho, aniž by ten výdělek prostě potom někde jako rozházeli za nějak jako marný výstatky. A takže vlastně ta technokratické myšlení depolitizace, je to myšlení, které vzniká v reakci na krizi liberalismu, je antiliberální a do jisté míry je antidemokratické. Protože když se podíváme na ty různé návrhy meziválečních technokratů, to byly velmi, velmi populární v době velké hospodářské krize v USA, vzniká celý technokratický hnutí, hlavně jako inženýrů. V Československu vzniká také technokratická společnost ve 30. letech, která je teda marginální, ale může být mnohem vlivnější stoupence technokracie, například Masarykově akademie práce, která vznikla v začátku 20. let, jako organizace posvěcená právě Masarykem, združující různé techniky, inženýry a také vědce zabývající se ekonomii, zabývající se managementem, řízením podniků. A technokratické tendence pěkně zpracoval, že Charles Mayer, jsou dobře popsány v Sovětském svazu ve 30. letech, industrializace ve třetí říši, v italském fašismu. Všude se objevuje nějaký nápad, prostě jako dejme tu moc vědcům, dejme tu větší moc expertům, otázka kolik moci, jak, ale technokrati v ideologii technokracie je ten návrh přímo, prostě zrušte politické strany, zrušte liberální politický systém, místo toho udělíme nový systém, který budou zcela řídit inženýři, kteří na rozdíl těch politiků nekecají, makají a dokážou, jo, a jsou chladně racionální, jako nejsou posedlí ideologií, nebo co idealizované mezi válečnou vrátu inženýra, inženýr neřeší třeba nějaký jako malicherní národnostní spory, nebo není zatížený třeba nějakými jako náboženskými předsudky. To se ten inženýr to spočítá a tady je pravda. A ty návrhy byly opravdu velmi zajímavé. Oni třeba chtěli odstranit peněžní systém a nahradit ho systémem, který by jako počítal vydanou energii při vzniku různých statků a na tom by bylo založeno jako odměňování. Ty utopické myšlenky v tom meziválečném technokratismu jsou jako hodně zajímavé. Ale já bych jako příklad uvedl dva takové jako příklady píšu, že technokratických tendencí, ne té čisté technokracie, že k českému prostředí vzbíl Václava Berunáče, to takový jako sociolog, ekonom, meziválečný, a ten vypracoval celou svoji teorii laboratismu, což byla taková jako technokratická, to spojení technokracie, toho technokratického pohledu, který jsem tady několikrát přeříkal, řekněme s takovým silným jako etickým důrazem na poctivou práci, odříkání, spolupráci, a vlastně Berunáč navrhoval, že by to mělo nahradit tu prvorepublikovou demokracii, která podle něj vlastně jako zklamala a skončila v těch neustálých nechutných sporech a korupci, a že to ti inženýři nedaní tou etikou práce a spolupráci měli převzít tu vůči roli ve společnosti. A pak problém je, že nakonec Verunáčovi se velmi líbil jako protektorát, že ta třetí říše právě jako odstranila ty žvanící politiky a konečně umožnila to hospodářství řídit tak jako nějak více koordinovaně, takže vlastně Verunáč pak jako má takový jako problém, že právě naleznete texty z období protektorátu, to pozdě ještě k pátému výročí protektorátu, byl 1944, napsal tak jako oslavný text o tom, že tenkrát se dali věci do pohybu, když se skončilo to, ten regulovaný liberalismus. A ten můj první příklad bude právě liberální, a ten je příklad amerického progresivismu, což je jako hnutí, vznikají si na tomu 19. 20. století. Nejslavnější představitel pro nás bude asi Woodrow Wilson, se řeší o socha v Princetonu, že známý nejenom jako prezident, ale právě jako prezident Princetonu a přední americký intelektuál, společenský vědec. A je to vlastně celá generace amerických hlavně ekonomů a sociologů, kteří v době, kdy vlastně Amerika, USA rostou, řekněme populačně, rostou hospodářsky, tak oni začínají posílat problém americké demokracie. Oni říkají, ta demokracie se zmítá obrovský korupci, ta korupce amerického politického systému v té době byla jako neuvěřitelná. Zmítá se politické korupci, jsou tam obrovské majetkové rozdíly a jsou tam naprosto neregulované monopoly, které vlastně ovládají kompletní hospodářství, že to ovládají politiku. A tady těchto pokrokářské zaměření společenští věci, kteří se hodně inspirovali v císařském Německu, kam oni jezdili studovat. Oni studovali ekonomii a sociologii hlavně v Německu. Tak právě Max Weber byl takový oblíbenec třeba, tak ti právě přišli s tím, že je potřeba nějak ten americký systém nastavit jinak, a rozdělili jako velké reformní hnutí, které mělo na jedné straně obrovské jako pozitivní dopady, například hygiena ve městech, základní infrastruktura, bydlení, přesně, prostě tyhle ty, řekněme, zlepšování pracovních podmínek, větší rozšíření vzdělanosti, takže tam máte, a hlavně ta regulace monopolu. Americká regulace monopolu začíná na začátku 20. století, je to dílo téhleté vlastně progresivní generace, pokračuje novým údělem, ten Rooseveltův New Deal vychází tady z toho progresivistického etosu a dochází až tak daleko, že ještě než vlastně začnou ty reformy americké, reaganovské, nebo ještě i ty předreaganovské v 70. letech, tak v té době má USA mnohem progresivnější zemí než Francie. Takže vlastně tam třeba tohle je nějaký dědictví toho progresivismu, který je, bude aspoň nějaká to jako jednoznačně pozitivní, opravdu pokrokové v tom dobrým slova smyslu, když řekneme, že něco pokrokové. Současně tam byl druhý problém, který je ten, že jednak spousta z nich byli čistí rasisti z těch progresivistů, takže to byly často, bylo na to s tím většině jako bílí muži, bílí věci, a jeden americký historik jim říká jako neliberální reformátoři. Oni viděli problém demokracie a oni říkali, tady vlastně je problém v tom, že my máme demokracii, která rozhoduje o důležitých věcech, ale tím, jak máme čím dál víc voličů, tak ta demokracie vlastně stojí na lidech, kteří o ničem nic neví a právě se třeba nechají koupit nějakým místním továrníkem, který prostě koupí ty hlasy, jo, nebo já nevím, nějakou místní mafii. A teď byla otázka, co dělat s tím politickým systémem, aby ta demokracie opravdu fungovala. A právě tady tahle ta generace těch reformátorů kolem té první světové války, část z nich přichází s tím, že je možný zvýšit kvalitu voličů, opravdu jako zvýšení kvality toho člověka, jsou to velcí stoupenci eugeniky, která vlastně je dalším velkým hitem mezi těmi. Takže tahle ta generace chce regulovat monopolní kapitalismus a zároveň přichází s tím, že by prostě ti voliči měli být kvalitnější, takže jako vyšlechtíme. Přičemž je jasný, že pro jako vzor toho hodnotného člověka pro tyhle ty eugeniky byl ten bílý anglosaský Američan. Takže je tam veliký, v tom progresivním hnutí najdete spoustu argumentů proti Afroameričanům, naprosto takových těch jako biologických, eugenických, jako vlastně ty méně cenné rase, ale nejenom proti nim, oni jako tu kvalitu amerického voličstva, tu genetickou kvalitu podle nich zhoršovali tak Židé přicházející z východní Evropy, východoevropané, nebo sicilští Italové. Takže vlastně tady vidíte, že ten progresivismus přišel s obrovsky jako významnými opatřeními, když vychází nějaká, řekněme, jako sociálně progresivní politika dodnes a zároveň měl v sobě jako spoustu rasismu a až takového jako rasistického autoritářství. A to je vlastně jeden ten příklad těch rozporů, jako to expertního řízení. Říkají, dejte nám víc moci, my jsme věci, my to rozumíme, my prostě přijde do toho amerického města, my to zanalizujeme, jaké jsou tam problémy s bydlení, jak by ta čtvrť měla vypadat. My zanalizujeme ten problém, navrhneme vám, jak ho vyřešit a tak to bude lepší, ale zároveň jako součástí toho je ta eugenika. Kdybychom použít druhý příklad, tak to se můžeme podívat, kolik mám času. Já už nevím. Tak já to teď urychlím, to už bude. Druhý příklad se podíváme na ty technokratické tendence v tom, čeho bychom tady, vlastně kolega tady ukázal, že ty vlastně různý přístupy v modernitě, tak já použiju termín poválečná modernita, když se tomu říká slavných 30 let. Na západě u nás je ta první fáze, nebo řekněme první dvě fáze státního socialismu z toho československého pohledu a tady ten obrovský důraz na roli expertů v politice můžeme vidět po druhé světové válce jak na západě, jak tak na východě. Když se podíváme například Spojených států, tak tam je to obrovský, tam se to velmi mění za druhé světové války, kdy dojde k tomu masivnímu nasazení vědců v tom válečném úsilí, což byla opravdu do té doby novinka. To bylo jako a v některých oborech to byla naprosto nevídaná věc, ještě do druhé světové války, například v humanitních vědách dělat něco pro stát bylo vlastně dost jako neslučitelný z rolí univerzitního profesora. Ne u sociologů a ekonomů, ale třeba, když se podíváte, jak vznikla tzv. Sovětologie, tak ještě někdy ve 30. letech prostě bylo po stejných státech pár profesorů ruského jazyka, ruské literatury, kteří prostě, pro které by to bylo vlastně řekněme akademickým selháním, kdyby prostě psali nějakou analýzu pro ministerstvo zahraničí. Za druhé světové války dochází k velké mobilizaci expertů pro válečné úsilí, která není jenom tak, že by to ten stát nakázal, ale spousta z nich v této generaci opravdu jako velmi, velmi upřímně přistoupila na stanovisko, že probíhá tady nějaký osudový globální konflikt a oni k němu můžou přispět, takže prostě budou mobilizovat to svý vědění. A tady mobilizovali taky výroby třeba atomové bomby, což je asi do té doby největší vědecký projekt, který právě je takový předobrazem toho, jak se ta věda využívá a expertíza po druhé světové válce, a to je to, čemu říkáme big science. Je to, že vznikají obrovské laboratoře, vznikají obrovské vědecké projekty právě ve společenských vědách, financované v USA hlavně námořnictvem, armádou a různými dalšími vlastně státními fondy, nadacemi. A je to ta představa, že vlastně ta studená válka je tak jako komplikovaný a složitý konflikt, že není možné ho vyřešit bez obrovské mobilizace vědy. Prakticky, když Sověti vypustili Sputnik, tak to spustilo obrovskou paniku v USA a tenkrát vlastně americká administrativa říkala, to je strašný průšvih, podívejte se, jak Sověti jsou daleko, protože ten stát vlastně řídí centrálně a centrálně mobilizuje tu vědu a vypouštějí družici a my jsme vlastně pozadu, protože to máme tady všechno jako rozpříštěné, že se dochází taky jako integraci vědeckých pracovišť. Ta představa o tom, co je to vědecký pracovišť, už to není jeden profesorský knihovně, ale je to prostě obrovský ústav, který zaměstná, interdisciplinární, který zaměstnává třeba jak přírodovědce, tak humanitní věce, kteří spolupracují na těch jako státních zakázkách. Z toho zešlo spoustu zajímavých výsledků, třeba internet, spousta informačních technologií vlastně má kořeny tady v tomhle, tedy těchto studoválečních výzkumech. Něco podobného probíhá ve východní Evropě, není náhoda, třeba akademie věd vzniká v 50. letech. Často, když chtěl Mirek Topolánek rušit akademii věd, tak se právě argumentovalo tím, že to je nějaký jako sovětský import, ale on to není jako úplně, ano, je to sovětský import, ale je to celá import duchu doby, že prostě, aby ta země byla na úrovni své doby, tak prostě potřebuje obrovský vědecký infrastruktury, který prostě není možné budovat na malých univerzitních katedrách, takže vlastně tohle to je. Takhle já chápu logiku akademie věd, nejenom jako nějakou v té době, jo, která je to mnohem širší. Není to jenom nějaký jako sovětský nález, který jsme tady jako zavedli, ale celá to odpovídalo tomu jako vrcholnímu modernistickému přesvědčení o tom, že aby ti experti k něčemu byli, tak je potřeba je mobilizovat jako ve velkým, dát jim jako obrovský rozpočty, dělat obrovský základní výzkum, v něj aplikovaný výzkum a vlastně udělat tu společnost skutečně jako vědecky řízenou. Když v roce 59 jeden právě z teoretiků modernizace těch liberálních Edward Shields, to je jako můj oblíbený, mám taky jako můj oblíbený pokus o definici, on nějakým semináři v roce 59, co tady se je to modernita, A on tam řekl, že jinak v případě jeho generace teoretiků modernizace, modernita bylo to, co, takový bonmot pěkný dobovej, modernita bylo to, co oni viděli, když vyšli jako na Harvardu ze svý kanceláře a se rozhlídli po tom Bostonu, po tom východním pobřeží, tak tohle byla modernita, prostě to byly poválečné Spojené státy pro ně. A to byl model, který se měl vlastně, který se měl rozvinout ve všech zemích, řekněme jako globálně, když to dá teďka pod jednodušu, ale řekněme to takhle. A oni se ptali, co to teda je, on říkal, že, a to vám, ta definice vám taky něco říká o tom, jaký byl americký poválečný liberalismus. My jsme ptali, co je to modernita, a on říká, že to je vlastně nějaký demokratický kapitalismus. Je to moderní stát, který je sociální, demokratický, rovnostářský. A jedním ze základních znaků modernity pro tohle amerického liberála bylo sezazení bohatých a tradičně privilegovaných čelních pozic, progresivní zdanění, pozemkové reformy, všeobecné volební právo, veřejné školství a vlastně sloučení liberální demokracie s nějakou politikou sociální rovnosti a přerozdělování, to čemu říkali welfare kapitalismus. Takže tohle si můžeme říct, že je vlastně specifické, jako prostě pro poválečný kapitalismus v západní Evropě, USA. Současně on ale říkal, a teď se podíváme, jak to vypadalo na východě, a on ten šel říkal, moderní vládnutí by mělo se opírat vědecké poznatky, moderní technologie a státní plánování, a ekonomika má být průmyslová, plánovaná, technicky pokročilá, řízená experty. A tady vlastně vidíme, že pod tuhletu jeho druhou částí definice se vlastně zařazuje i východní blok a v tom přesvědčení, který samozřejmě má své nějaké vývojové etapy od toho stalinského centrálního plánování 50. let až po ten tržní socialismus nebo takový ty vize postindustriálního socialismu řízeného kyberneticky, které se objevují v Československu v 60. letech a pak nějakých obměnách i za normalizace. A tyhle ty, takže vlastně nějaké byly ty tři velké expertní projekty na západě, sociální stát, moderní město, to keynesiánské řízení ekonomiky, to znamená obrovské nasazení makroekonomiky, prostě pochopení regulace trhu prostřednictvím ekonomické vědy mobilizované státem. Rozvoj moderních technologií, obranná bezpečnost, teorie her pojedené zbraně, prostě obrovské nasazení vědců a expertů. A další téma zdraví, kdy přecházíme už k východnímu bloku, kde je to podobný, zdraví, očkování, vymítění neštovic například, něco, co bylo podobného, to jsou souběžně probíhající procesy na západě a východě. A na východě k tomu musí přidat centrální plánování, to znamená gigantické nasazení ekonomů a plánovačů, centrální plánovací komise až po prostě jednotlivé podniky. A to, čemu se v té době říkalo řízení společnosti, a to mělo různý. V 60. letech byla představa o vědeckém řízení společnosti jiná než v 70. A přejdeme do oblasti globálního jihu a jaké tam byly ty expertní projekty, budování infrastruktury, industrializace, velmi podobné s tím takzvaným druhým světem, budování státu, když vzniká Indie z těch asi 550 států, který tvoří Indii v roce 47, nebo to, čemu se začalo říkat Indie, tak právě, že budování toho státu bylo obrovské dílo, například právníků, kteří se museli dohodnout na tom, jako jaká bude ústava, jak celý tenhle ten zvláštní konglomerát bude fungovat jako jeden stát. Řešení chudoby, modernizace zemědělství, rozvoj vzdělávání, až po takové velké, ambiciozní a nenaplněné projekty, jako bylo spravedlivé globální přerozdělování v 60. 70. letech, je projekt nového světového ekonomického řádu, což byl takový projekt navrhovaný právě ekonomie a intelektuály z Afriky a Asie, Jižní Ameriky, kteří vlastně navrhovali takový jako nový model vlastně ekonomického systému světového, který měl fungovat tak, aby zvýhodnil ty postkoloniální regiony a udělal z nich vlastně rovného hráče na té globální mapě. Ale zároveň tady přesně v těch rozvojových režimech můžeme vidět ten rozpor, o kterém jsem mluvil. Vezmeme dva příklady Indie, jako ta největší světová demokracie, která prostě má strašně složitě vyjednává, co ta demokracie bude. Jakou bude mít ekonomickou politiku, jestli se bude orientovat více na Sovětský svaz nebo více na USA. Druhý příklad Jižní Korea, což je v podstatě brutální diktatura, která velmi efektivně disciplinuje společnost, disciplinuje dělnickou třídu a hospodářsky roste a stává se takovým jako vzorem v 80. letech třeba i pro země východního bloku. Takže tady vidět vypojetí toho expertního řízení, nějakého jako širokého, problematického, demokratického vyjednávání, jeho výhoda je ta, že vždycky se jednou za čas hroutí a není tak efektivní a na druhou stranu ten příklad i extrémní efektivitě v případě té jihokorejské diktatury, že jo, která dávala spoustu argumentů těm, řekněme, nedemokratickým nebo neliberálním modernizátorům, kteří říkali, když se té zemi pozvednou, tak to nemůžete dělat demokraticky. když padl východní blok, tak bylo spoustu jako západních pozorovatelů, kteří by vám v té době řekli, budovat tržní společnost a demokracii narazí největší hloupost, která se jako mohla stát. Musíte prostě první vybudovat fungující ekonomiku a pak ty lidé můžou žít demokraticky. Takže vlastně my vyžijeme vlastně ve velmi jako zajímavém experimentu. Že? Jako to není normální, to není běžný, že Indie, vlastně já bych vlastně řekl, že možná Indie a postsocialistické země jsou takovým zajímavým příkladem toho, kdy vlastně bylo přesvědčení, že ta země má být demokratická a zároveň má budovat nějaký jako fungující ekonomický systém, jdeme kapitalistický a v demokratických podmínkách. Takže to je druhý příklad. Abych to už ukončil, ta velká představa o tom, že vlastně v té vědě nacházíme pravdu, která nás posouvá vpřed, a ti experti jsou ti, jak to říkali třeba českoslovenští manažerští věci, ti průmysloví vůdci, kteří prostě jako ti manažeři, co pochopí tu situaci a najdou řešení, naplánujou to, ono to šlape podle nich, tak tahle ta představa se hroutí v 70. a 80. letech s celkovou krizí vůbec toho modernistického přesvědčení mnoha důvodů. A od té doby začínáme čím dál víc mluvit o krizi vědy, krizi vědeckého poznání, krizi expertizy, ale současně, reálně, ta potřeba té expertizy je čím dál větší a čím dál více se aplikuje. Takže my jsme v takové jako zajímavé situaci, kdy je expertů čím dál víc, čím dál víc ty expertizy potřebujeme a zároveň máme čím dál větší jako boj o to, co to expertiza je a jestli vůbec ta věda má pravdu, nebo co je to ta pravda. A takže vlastně to je ten, se vrátím naspět k Eyalovi, co on se snaží řešit v té knize, kdy prostě říká, tady se prostě musí najít pragmatické řešení, ale o co se hádáme? My se hádáme o ten střední pruh. Jo? On tam píše, na Facebooku nenajdete, nebo možná v nějaké velmi specializované skupině, ale obvykle na Facebooku nebo v parlamentních listech se lidé nehádají o kvantovou fyziku. Jo? Oni se, nebo ti lidé se nehádají o nové publikace Centra globálního studií. Centra globálního studií, si prostě přečetli filozofické články a řekli si, tohle je problém. To ne, protože to je akademická věda. Ti lidé se hádají o tu politickou vědu, tu expertizu. Že? To je ta, která sobě už obsahuje to politické řešení a politickou otázku. Takže vlastně k tomu, takže když se podíváme na všechny spory, které se vedou expertizu, tak je to přesně spory o roli ekonomů. Kdo nám, jestli nám mají nějaké ekonomové říkat, co máme dělat. Jestli prostě to jejich vidění je tak robustní, že je v tom ta pravda, hlavně třeba po krizi roku 2008, což byla jako velká rána pro tu ekonomickou věru. Vedou se spory o klima. Nyní asi se budou vést mnohem více spory o epidemiologii, epidemie obecně o nějakou jako veřejnou nebo státní kontrolu zdraví populace. Takže víc expertizy vede k více kontroverzím a zároveň vede k tomu, že neustále nám visí ve vzduchu ta otázka technokracie. Já vlastně tím teda uzavřu můj referát. Vidím takový jako dva technokratické problémy. Je tak takovou tu expertní depolitizaci. Mluvili jsme třeba o těch centrálních bankách, jeden příklad, jo? Že vlastně máte hospodářský život, který ovlivňuje každého z nás a řídí ho do značné míry vlastně orgány, které jsou úplně nevolené. Jako nemůžeme ovlivnit, občan nemá šanci ovlivnit rozhodnutí České centrální banky nebo Evropské centrální banky už vůbec ne. Jo? A to je jeden z příkladů. Jo? Prostě jako do jaké míry by to tak mělo být, protože přece jenom oni tomu rozumí. Jako víme, že já si myslím, že ty centrální bankéři rozumí tedy ekonomice. Ale zároveň opravdu, když já můžu hlasovat o mnoha důležitých věcech, třeba v referendech nebo v parlamentních volbách, ale nějaké věci už vlastně jsou mi odejmuty, tak je to vlastně nějaký technokratický problém, jo, který před náma stojí. Druhý tomu, já tomu užívám termín technokratický populismus a tam si myslím třeba Andrej Babiš, že klasickým příkladem, to je takový, ten si něco bere z toho klasického technokratického hnutí, jakože prostě politika, pro něj politika není rychlý pruh, ta politika je pro něj ten pomalý pruh. Jo. To prostě tam se jako mluví, tam se strašně pořád něco řeší, lidi mají různý názory a můžou je říkat. A tím je to všechno jako pomalý a ten technokratický populismus částečně na jeho vlně jel i Trump, že jo, nebo teď už moc ne, ale ty první volby jel. A ten byl takový, který říká, zvolte tam lidi, kteří mají tu expertizu, kteří ví, jak to dělat, jo? Kteří ví, jak to udělat, kteří to vyřeší a kteří, protože mají zejména manažerské zkušenosti a tam to manažerské je tady bráno jako specifický druh expertizy, tak ti vlastně můžou, ti by měli vládnout. Jako neměli by rozhodovat ti lidi, kteří si pamatuje třeba vydat příklad z té české politiky, tohle třeba Andrej Babiše proti Sobotkovi. protože to je člověk, který ničemu nerozumí, celý život je v politice, jen se někde handrkuje. A já mám tu expertizu řízení. A to je něco, co si myslím, že je takový druhý trend, zatímco ten depolitizovaná technokracie nebo ty technokratické tendence jsou nám jako dost nedostupný, protože jsou často třeba v těch nadnárodních organizacích, jako do toho moc nevidíme. Naopak se více setkáváme s tím jako manažerským populismem, který má v sobě obrovský demokratický deficit. A tam si myslím, že je jeho problém a je to věc, kterou je třeba vést kontroverze a zároveň si klást tu jeho otázku, kdy ty kontroverze uzavřít, když se řeší třeba problém, jako se řešil svou epidemii. Dokdy vést kontroverzi o to, jaká mají být opatření. Dokdy vlastně se vést jako brát relevantně debaty mezi politiky, epidemiology, virology a jinými lékaři. A dokdy už vlastně je potřeba říct, ale tohle to je nějaké konsenzuální vědění a na něm prostě jedeme, protože se to jako musí udělat. Takže tím bych skončil moji vlastně přednášku tam, kde jsem začal, že vám neposkytnu žádnou definitivní odpověď. A spíš jsem se snažil nastínit tu problematiku ambivalenci, kterou v tom problém, kterou se otázka s kterým expertizou technokracií máme. Děkuji za pozornost. Díky za cenný exkurs do problematiky expertizy. A táží se, zase někdo táží. Petře? Tak samozřejmě k tomu by bylo hodně otázek, ale soustředím asi dvě. Ono to tam trošinku padlo, ale stálo by, a jsou to samozřejmě v tomto pojetí dílčí věci, ale nesmírně důležité. To znamená, technokracie soustředěná kolem, řekněme, nadnárodních společností. Technokracie, kterých možná se s tím nepracuje, protože je tolik, řekněme, vojensko-průmyslového komplexu, ale minulost, jako dílčí věc. Druhý problém, no, u nás bylo to tady hodně řečeno, tady v Československu to pojetí technokracie, možná by, a i teda potom 45. řekněme, možná by bylo dobré zmínit knížku Dějiny Česka, která přece jenom tam má určité, já myslím, že se teda velice líbila, ale prostě jo, názor, teda jak je tam ta problematika toho české po 45. roce zpracována. A poslední snad, nakolik by se tady přece jenom nemělo pracovat technokracie jako určitá součást a zase odmítání, že je tato součást vládnoucí ideologie. Ještě jeden dotaz? Mám rovnou odpovídat? To asi bylo všechno, ne? Jo, to je všechno. Jo, díky za otázky a za připomínky. Jednak k tomu, já začnu vzadu s tou ideologií. Já si právě myslím, že teď to úplně budu tak jako improvizovat, ale vlastně, když jsem si dělal nějaký, jsem si četl ty meziválečné technokraty, tak československé věci, tak tam bylo vidět, že a to jako hypotéza, existuje prostě obrovská tradice v českým prostředí, si říká zlaté české ručičky, jo, nebo tak byly spíš zlaté české hlavičky, ale jako prostě takového toho inženýrského přístupu a vzývání těch jako techniků, fachmanů a právě když jsem si četl ty meziválečné technokratické, tak jako ty proklamativní texty, tak to vlastně mělo, to bylo velmi podobné tomu, co známe jako ze současného politického diskurzu. Možná proto, že to je určitá paralela z nějakého zklamání z demokracie, kterému dochází na té první republiky. Jo, jako já jsem to tam jako viděl a bylo by zajímavé, si myslím, že to je celkem význam napsat něco jako pro ty delší dějiny technokracie, kde se na to, jak v tom českém prostředí, v české společnosti tohle historicky rezonuje, protože to vidíme u nás s popularitou úřednických hlav, jo, které jsou prostě vždycky, jo, že prostě kariéry třeba předsedy vlády Fischera, že to bylo jako velmi zajímavý, že vlastně přijde statistik, to je jako nepolitický statistik, se stane premiérem a prostě ta česká společnost je z něj, jo, je z něj nadšená, jo, že není nadšená, to není Obama třeba, ale jako je to někdo, kdo je ten jako technik a hlavně, aby nebyl politik, hlavně, aby nebyl moc, jako neměl moc vyhraněné, tyhle ty neměl vyhraněné názory, že tam určitá, pro ně určitý části společnosti je takový jako sentiment k tomu, tak jako chladné racionalitě, s kterou by se věci měly řídit. A samozřejmě socialismu jsou tyhle ty argumenty evidentní v 60. letech, po tom průšvihu 50. let, prostě předejme to těm, kteří ví, jak to dělá, jo, kteří nejsou to nějací jako zuřiví svazáci, kteří opakují to, co se děje v Sovětském svazu, ale ti, kteří vlastně jako něco ví. Já myslím, že část agenty Pražského jara je vlastně taková jako socialistická meritokracie, že jo, která jako říká, ti, kdo nechtějí dělat, tak ti nemají místo, prostě ti, co se chtějí vzdělávat, ti, co chtějí tvrdě pracovat, jo, tam, já to tam jako cítím takovou jako odbornickou, takový povstání odborníků v tom pražském jaru. A myslím, že za normalizace také najdeme takový ten důraz na to, jakože díky věci jako s chladnou hlavou a vlastně netáhat tam politiku. Takže jako to je, já to už to tady jako úplně takhle jako improvizuju hypoteticky, že si myslím, že kdybychom měli hledat třeba nějak, dělat nějaký dlouhý dějiny českého politického myšlení ve stavu technokracie, já si myslím, že by šli krásně napsat. Jako, že by to, já jsem se pokusil aspoň jako v té naší knížce jako nástřel toho udělat, jako naznačit tu tendenci. Já myslím si, že kdyby se šlo hlouběji do těch textů, že by se to dalo pěkně ukázat. A i jako za toho protektorátu najdete jako zdůvodňování toho, že teď je hlavně potřeba, že jo, vlastně zodpovědně pracovat a aby to jako hospodářství fungovalo, aby to všechno. Jo, taková ten důraz na tu funkčnost, efektivitu, to si myslím, že je nám blízká. Jako, já nevím, nechci dělat žádný soudy, takže jako český povaze, jako to rozhodně ne, nebo to mám jako daleko, tak vyjde uvahám, ale myslím si, že něco v té české politice je, co k tomu tím. Nadnárodní společnost. No, tak to je druhá věc, že my jsme dosud hlavně řešili experty a technokracii jako v tom spojení se státem, protože to si myslím, že je pro tu dobu, kdy ta expertiza nabývá na významu, tak je to úplně typické, že je to vlastně propojeno se státním aparátem. I vůbec tady už byla zmíněno školení úředníků, jako jedna z těch, jako jedna z nejzajímavějších knih od americké teorie modernizace, o těchto těch vlastně jako technokratických modernizátorů, se právě jmenuje mandarinní budoucnosti, že sami to přirovnání pod těm, jsou to ti jako školení certifikovaní znalci a odborníci, kteří vlastně mají ten širší rozhled na tu společnost, ví, jak ji řídit. Ale samozřejmě je jasný, že ty obrovské aparáty expertů existují přesně v těch nadnárodních korporacích, velkých firmách. A o ty vlastně pocházejí, že? Jako ty první studie o tom, o nějakých jako systémech řízení vlastně vycházejí z řízení podniků, z řízení jako těch velkých složitých komplexů, který je ten moderní podnik. A náhodou právě některé ty třeba socialistické pohledy na řízení státu právě se hrozně zvýšily v tom, že vlastně ten stát by měl být jako jedna velká továrna, že vlastně centrální plánování není nic jiného, než že řídíte to hospodářství jako jeden velký podnik. Takže tam, jo, určitě prostě si myslím, že téma expertů nadnárodních korp, ale zároveň si myslím, že se to úplně nelehce zkoumá, protože to je podle mě hodně věc pro spíš jako sociologie a antropologie, kteří se dostanou, když mají štěstí třeba dovnitř toho podniku, že můžou ty věci sledovat, jak tam funguje tohleto rozhodování. Ale jo, tak prostě podle mě podniky jsou jako z principu technokratické, že tam asi v té korporaci je největší zájem na to, aby řídili lidé, kteří jako vědí. Já na okrát ještě potom jednu větu, aspoň o těch dějinách Česka, jako. Ale chtěl jsem se zmínit, že to vidění teda těch velkých podniků u té Johany Bockmann, u té její první práce o vlastně jugoslávským a maďarským hospodářským modelu na konci 80. let, který je, já ho tady dokonce mám, který je fascinující, protože ona řadí jako v řadě prvků jako totožné ty sovětské a americké velké společnosti, na rozdíl od těch jugoslávských a maďarských. A potom je tam rozdíl právě ještě s využitím trhu. Jo, tak to já jsem jenom na okraji, já nevím, proč ona nikdy nebyla teda do češtiny přeložena, nebo aspoň, jo, protože tak jako ostrý a odlišný pohled na tu situaci před těsně před 89. se zřetelil na ty velké odlišnosti toho Maďarska, no a o těch dějinách Česka. No, však jako k tý Bokman, že ten v podstatě jako sporžil se jako samosprávou v tom řízení podniku a ten může vlastně v 60. letech, když se podíváme na tu expertní vrstvu, tak právě ekonomové zabývající se řízení podniku jako většinou byli proti samosprávě, že oni jako říkali, podívejte se, jak se řídí podniky, jako v západní Německu tam je jistá samospráva, ale jako není to tržní socialismus, tak jak si ho představovala v tom modelu, který představuje Bokmanova, že by to bylo opravdu jako decentralizované podniky řízené zaměstnanci, ti ekonomové v 60. letech, ti reformní, jako velká část z nich říkala, jo, jako demokratické na pracovišti by měly by být podnikové rady, ale prostě manažerské řízení je to, co funguje. Takže tohle to podle mě, když jako v tom pražském jaru, ty co měli to více technokratické směřování, tak ti byli jako proti prostě samosprávy. A jako dějiny Česká, já to beru spíš jako zborník, že vlastně mi to nepřijde, no, že, by to bylo úplně, že by to bylo úplně jako jednotná výkladová linka. No jistě, že ne. Jo, že jako mi tam nepřijde, že by tam byla moc jako... To si řeknete, dobře, o tom zpívají ještě dva přihlášení, Marek a Honza. Děkuju za ten příspěvek, pro mě to bylo přínosné. Já mám komentář k tomu střednímu pruhu. Jeden pro politiku, druhý pluh expertů, ale vlastně vám úplně vypadly ty lidi, co jsou v tom druhém pruhu. Pořád někdo přejíždí někam, nezná svoji roli. Jo, ty úzký experti v tom pomalém pruhu mají ambici někam přejíždět. Proč by měli přejíždět? To je právě patologie. A ten politik taky. Naopak, my potřebujeme ne experty, ale vzdělance druhého pruhu. Jo. To, proč kritická teorie popisuje, jak tenhle ten instrumentální rozum těch expertů úzce zaměřených, který nerozumí celku, každý rozumí jenom malinké části, ale oni se ženou do toho středního pruhu, aby patologicky radili, neví v čem, jenom v částech. Uniká jim úplně celek a výsledkem je holokaust a světové války. Šílená technokracie, která prostě zabíjí miliony, desítky milionů lidí. Ty úzký experti, fachidioti by měli zůstat ve svém pruhu a nikam nechodit dál. To s tou nebezpečím lidstva. My právě potřebujeme někoho jiného. Ve středním pruhu my potřebujeme vzdělance. A to často byli. Když dejme tomu Masaryk, byl filozof a sociolog, tak si mohl dovolit pracovat s experty, protože on ten celek, on mě byl politik v prvním pruhu, ale zároveň on byl tím intelektuálem, vzdělancem toho druhého pruhu, který viděl celek té vzdělanosti, nejenom ty expertní úzké znalosti. Proto si mohl dovolit najmout jenom ty úzké experty. Podobně v Africe, po získání nezávislosti, když se zbavili kolonialismu, Julius Nyerere v Tanzánii, to byl filozof a prezident, no tak si mohl dovolit pracovat experti, protože on měl svůj masterplán afrického nějakého demokratického socialismu založený a tak dále. A v Ghaně, Kwame Nkrumah, zase filozof a prezident, no tak to byl jako Masaryk, to byl si filozof krále, jako Platon chtěl. Takže tyhle lidi si mohli dovolit pracovat s těmi experty, protože byli v prvním a druhém pruhu. A nebo v USA někteří prezidenti, státníci, ne běžní politici, ale George W. Bush, jo, který jako, to prostě není žádný intelektuál nebo vzdělanec. Takže tyhle ty si mohli dovolit někdy pracovat rovnou s těmi experty, ale jinak. My potřebujeme opravdu definovat, kdo má být v tom druhém pruhu. A v tom druhém pruhu to jsou právě nikoli politici pragmatičtí, nikoli úzce zaměření experti na úzkou problematiku, nějaký technokrati na to a to a to, ale nějaký vzdělanci. A jak tyto vzdělanci teda, kde byli, když to nebyli ty politici, kteří někdy byli těmi vzdělanci, jako jsem říkal, Krumah, Masaryk a tak dále. Ale v určitých systémech tam byli, třeba za toho socialistického Československa, nechme stranou, jestli s tím souhlasíme nebo ne, ale centrální plánovací komise, to nebyly nějaký úzký fachidioti. to byli vlastně superintelektuálové, vzdělanci, kteří měli dávat to expertní úzké vzdělání dohromady v tom ohromném centrálním plánování a tak dále. V jiných systémech třeba ten konfuciánský model ústavního systému, no tak ten druhý pruh, to je ta třetí komora parlamentu, těch vzdělanců. A ten název Mandaríni technokrati, ta knížka, to byl úplný omyl, protože právě Mandaríni nejsou technokrati, ty jsou předmoderní. A předmoderní doba neměla úzké specializace, to znamená, kdo měl vzdělání, měl celkové vzdělání. Mandaríni měli celkový přehled, to byli vzdělanci. Pak přišla moderní doba a přinesla úzké partikulární vzdělání v mnoha oborech, což přineslo modernitu, lepší životní úroveň a tak dále, ale zároveň světové války, holokaust a tak dále, jak jsem říkal. Takže Mandarín není expert. Mandarín není úzký expert. Mandarín je naopak vzdělanec. To, co chtěl Platon třeba, jo, nebo Konfucius. Takže ten vzdělanec, jinak teda z plánovací komise, to si myslím, že opravdu nebyli tam nebyly běžní technokrati, to nebyly běžní. Ale právě, že plánovací komise byly opravdu, to bylo opravdu technokratický aparát, který počítal roční plány. Ano, ale to nebylo. Tam docházelo nějaký intelektuální výběr. Ale, když se podíváte na produkci. Ale, ano, ale ta komise přece to nebyly nějaký, třeba nějaký technický, já nevím, elektroinženýr, že by tam přišel a věděl nějaký. No to byly lidé, kteří třeba dostali za úkol rozplánovat To byly super ekonomové, kteří vlastně byli jako vysoce intelektuální, to nebyly žádný úzce zaměřený. Já si právě myslím, že příkladem socialistické technokracie je státní plánovací komise, kde máte přesně obrovský aparát. To nebyly běžní technokraty, to nebyly běžní úzce zaměřený technokraty, to byly sociologové, ekonomové, kteří měli Machonin třeba pro ně pracoval a dělal velkou, ale oni z toho vycházeli z těch analýz. No právě, že nevycházeli, právě, že odpor proti Machoninově analýze šel z plánovacího aparátu. No ale vidíte, ano, ne nějaké úzce zaměřené. Ne, vidím, tak vidíte, ale tam to potvrzujete. Ta komise polemizovala, ta komise s ním právě mohla polemizovat, protože on byl pro ně oponent. Já si myslím, že vy se plánovací komisi budete zabývat, jako by jste to přišel. Pro plánovací komisi nebyli oponent nějaký úzce zaměřený elektroinženýři nebo jiný, s nima nepolemizovali přece. Honzo, ty máš na té poslední otázce. Ale to je jedno, jenom. Já to jenom ukončím. Mně ale nejde o plánovací komise. Mně jde o to, že plánovací komise měla ambici být druhým proudem. Tam nebyly jako nějaký úplně partikulární tisíce inženýrů z třetího proudu, který přecházeli do druhého proudu. Ne. Bylo to překrásné a bylo toho dost. Plánovací komise. Ale to samý na západě třeba byly takovými opusy. Já byl to centrální plánovací komise.